नित्या क्लब के बाहर ही खड़ी थी और कुछ उसकी चीप फ्रेंड्स उसके साथ ही खड़ी थी। राजवीर को देखकर वो सारी पागलों की तरह चिल्लाने लगी। नित्या बोली, पेशेंस रखो, आज की रात ही हमारे साथ ही होगा। राजवीर को सच में यकीन नहीं हो रहा था कि नित्या इस टाइप की लड़की है। नित्या और उसकी सहेलियां राजवीर को लेकर एक कमरे में आ गई। आज राजवीर की इज्जत सच में लुटने वाली थी। राजवीर का सिर उन हफ्शी लड़कियों को देखकर फट रहा था। राजवीर के सिर में इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द था। वो लड़कियां आकर सोफे पर बैठ गई। नित्या ने वाइन का एक गिलास उठाया और उसे अपने होठों पर लगाकर कहा, देख क्या रहे हो राजवीर, चलो अपने कपड़े उतारो। ये सुनते ही राजवीर की सांसें अटक गई। राजवीर ने ये सब सुना तो था लेकिन कभी देखा नहीं था। राजवीर को सच में यकीन नहीं था कि उसे भी ऐसा कुछ करना पड़ सकता है। राजवीर की आंखों में पानी आ रहा था लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ अपना भाई दिखाई दे रहा था। राजवीर ने नित्या को देखकर कहा, मैं वॉशरूम होकर आता हूं। राजवीर वॉशरूम में चला गया। राजवीर की आंखें लाल हो गई। राजवीर अपने आंसू कंट्रोल करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। आज एक ही रात में उसका भाई हॉस्पिटल पहुंच गया। उसके प्यार ने उसे धोखा दे दिया। उसने अपने प्यार का असली रूप देख लिया। उसी एक रात में राजवीर का भरोसा प्यार से उठ गया। राजवीर के दिल पर एक के बाद एक बिजलियां गिर रही थी। राजवीर लड़कियों के मामले में सच में बहुत शरीफ था। ना जाने राजवीर को कितने ही प्रपोजल्स मिले थे लेकिन राजवीर ने नित्या का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। राजवीर ने जब नित्या का प्रपोजल एक्सेप्ट किया तब वो जानता भी नहीं था कि वो कपूर फैमिली की बेटी है। राजवीर मिरर में खुद को देखकर रोने से खुद को रोक रहा था लेकिन फिर भी उसकी आंखें लाल हो गई। राजवीर ने खुद को फ्रेश किया और बहुत हिम्मत करके बाथरूम से बाहर आया। उसने जैसे ही नजरें उठाकर देखा, सामने शिवाय खड़ा था। शिवाय को देखकर राजवीर के अंदर जान आ गई लेकिन राजवीर से कंट्रोल नहीं हुआ। राजवीर 10 कदम आगे चला और उसने कसकर शिवाय को गले लगा लिया। शिवाय के गले लगकर राजवीर रोने लगा। राजवीर को इस वक्त एक सहारे की जरूरत थी और शिवाय ने उसे वो सहारा दे दिया था। शिवाय ने राजवीर को चुप करवाते हुए कहा, ओए सीनियर, रो क्यों रहा है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि इतनी हसीन परियां तेरे साथ रात बिताने के लिए मर रही हैं। राजवीर ने खुद को कंट्रोल किया और शिवाय के गले लगे हुए ही बोला, मेरा भाई हॉस्पिटल में है, मुझे पैसे चाहिए। शिवाय ने राजवीर की कमर रब की और बोला, मैंने सबमिट करा दिए हैं, फोन साइलेंट पर था इसीलिए देख नहीं पाया। खैर छोड़, चलन की बैंड बजाते हैं, इन्हें बहुत शौक है ना मजबूरी का फायदा उठाने का। तो सबसे पहले इस नित्या कपूर उर्फ चाचू की एक्स साली की ऐसी तैसी करते हैं। शिवाय ने राजवीर को एक चेयर पर बैठाया, फिर राजवीर को पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, बस कर सीनियर, इससे ज्यादा रोएगा तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। वैसे भी मैंने तेरी इज्जत और तेरे भाई की जान दोनों बचा ली, तो अब एक लड़के की तरह रिएक्ट कर, ना कि कोई कमजोर लड़की की तरह, समझा? राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई क्योंकि सच में उसे शिवाय की जरूरत थी और शिवाय बिल्कुल सही टाइम पर आ गया। राजवीर ने पानी पिया और अपने इमोशंस कंट्रोल किए। राजवीर बोला, चलो शिवाय, यहां से चलते हैं। शिवाय ने बड़ी हैरानी से राजवीर को देखकर कहा, चलते हैं? ऐसे कैसे चलते हैं? अभी तो इन हसीन तितलियों के रंग उड़ाने बाकी हैं। अपनी अच्छाइयों की आदत से मजबूर राजवीर बोला, छोड़ना शिवाय, बच्चियां हैं। शिवाय ने कहा, ये सारी बच्चियां मिलकर तुझे नोच खाती, इन्हें सबक सिखाए बिना तो मैं यहां से जाऊंगा नहीं। बस तुम बैठो, नजारा देखो, आज पूरी रात तुम बहुत परेशान हो चुके हो, अब तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी तो होना जरूरी है। राजवीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई जो उसकी स्मार्टनेस को डबल कर रही थी। नो डाउट राजवीर बेशक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था लेकिन था बहुत स्मार्ट। अपने कॉलेज का पॉपुलर लड़का था जो बहुत इंटेलिजेंट था। अच्छे अच्छे घर के लड़के राजवीर के नोट्स लेकर पढ़ते थे। बहुत सारे जूनियर लड़के लड़कियां राजवीर की बहुत इज्जत भी करते थे। शिवाय के कहने के अनुसार राजवीर एक जगह बैठ गया। शिवाय ने अपनी गन निकाली और उन लड़कियों को पॉइंट करके कहा, हाँ तो बिल्लियों, चलो उठ जाओ। वहां चार पांच लड़कियां शिवाय की गन देखकर डर गई और अपनी जगह से खड़ी हो गई। लेकिन नित्या गुस्से में शिवाय को देख रही थी। नित्या को शिवाय पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि शिवाय ने उसकी आज रात की पार्टी खराब कर दी थी। शिवाय ने नित्या को देखकर कहा, तुझे अलग से कहना पड़ेगा या तुम्हारे लिए कारपेट बिछवाऊं? चुपचाप खड़ी हो जाओ, वरना सच कहता हूं नित्या कपूर, तुम्हें शूट करते हुए एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। नित्या भी खड़ी हो गई। शिवाय ने उन छह लड़कियों को देखकर कहा, अब सब अपनी एक टांग पर खड़ी हो जाओ और अगर गिर गई तो मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है। सारी लड़कियां एक टांग पर खड़ी हो गई। नित्या के सारे फ्रेंड्स मनी मन नित्या को गाली दे रही थी, क्योंकि नित्या की वजह से वो आज दो हैंडसम लड़कों के सामने एक टांग पर खड़ी थी। करीब 10 मिनट खड़ी रहने के बाद वो लड़कियां अपना बैलेंस खोने लगी। उनमें से एक लड़की जो कि काफी फेमस बिजनेस टाइकून की बेटी थी, वो बोली, शिवाय रघुवंशी मुझे छोड़ दीजिए, मैं और ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती, मैं गिर जाऊंगी। गिरी हुई तो तुम पहले से ही हो, और कितना गिरोगी? तुम्हारी जैसी भी लड़कियां होती हैं हमारी सोसाइटी में, मुझे तो यकीन नहीं आता, शिवाय ने ताना मारते हुए कहा। दूसरी लड़की ने फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देखो शिवाय रघुवंशी, तुम्हारी दुश्मनी नित्या से है, हम सबको क्यों टारगेट कर रहे हो, हमने क्या किया है? शिवाय बोला, ये बात मुझे सही लगी, चलो अब सब दोनों पैरों पर खड़े हो जाओ। सब लड़कियां दोनों पैरों पर खड़ी हो गई। तभी शिवाय का फोन रिंग करने लगा। शिवाय ने फोन देखा, फोन की स्क्रीन पर शौर्य का नंबर फ्लैश हो रहा था। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, सीनियर शौर्य का फोन है। शिवाय ने फोन रिसीव किया और बोला, हाँ मैंने सब कुछ संभाल लिया, तू परेशान मत हो, सीनियर ठीक है, हाँ उसका भाई भी ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, हाँ सीनियर मेरे साथ ही है। कहाँ है? शौर्य यार बहुत बढ़िया जगह है, काश तू होता यहाँ। खैर छोड़, मैं तुझे बाद में बता दूंगा, अब एक जरूरी काम करना है। हाँ हाँ तो टेंशन मत ले, सीनियर मेरे साथ ही है, सब ठीक है। शिवाय ने थोड़ी देर शौर्य से बात करके फोन कट कर दिया। शिवाय ने उन लड़कियों को देखकर कहा, हाँ तो कौन कह रही थी कि मेरी दुश्मनी नित्या कपूर से है? बिल्कुल ठीक कह रही थी, अब तुम जितनी भी लड़कियां हो सब मिलकर नित्या को एक एक चांटा मारोगी, जिसने नित्या को अच्छे से चांटा मारा उसे मैं जाने दूंगा। ये सुनकर नित्या का चेहरा गुस्से से भर गया। नित्या इतना तो जानती थी कि ये लड़कियां कोई बेस्ट फ्रेंड वगैरह कुछ नहीं है जो उसे इस वक्त छोड़ देंगी। वो लड़कियां वहां से जाने के लिए नित्या को चांटा मार सकती थी, और ऐसा ही हुआ। उन लड़कियों ने एक एक करके नित्या के गाल पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। सबने नित्या का गाल मार मार कर लाल कर दिया था। जैसे ही नित्या को थप्पड़ पड़ता, राजवीर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता। ये सब देखकर शिवाय तो बहुत खुश हो रहा था। वो लड़कियां फिर शिवाय को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। शिवाय बोला, अभी तुमने नित्या को मारा, अब नित्या भी तो तुम्हें मारेगी, चलो नित्या तुम भी खड़ी हो जाओ, और जिन जिन लड़कियों ने तुम्हें मारा है उन्हें मारो। लड़कियां हैरानी से शिवाय को देख रही थी, जैसे मन ही मन कह रही हो, जितना ज्यादा हैंडसम है उससे ज्यादा पलटू भी है, कितना झूठा है ये। शिवाय ने उन लड़कियों को देखकर एक आंख मारी और बोला, मेरे बारे में इतना मत सोचो, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी, जो कहा है वो करो। राजवीर तो हाथ बांधे शिवाय की शरारत देख रहा था। शिवाय का पनिश करने का तरीका अलग ही था, उसने लड़कियों को हाथ भी नहीं लगाया और जी भरकर बेइज्जत भी कर दिया। शिवाय ने उन लड़कियों के लिए एक गलत शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, और फिर भी उन लड़कियों को एक दूसरे की नजरों में गिरा दिया। नित्या ने भी शिवाय की बात सुनी तो उन लड़कियों के गाल पर एक एक करके चांटा रसीद कर दिया। नित्या बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसका एक चांटा भी लड़कियों के गाल को लाल कर रहा था। लड़कियां पिट गई और मन ही मन एक दूसरे को गाली देने लगी, लेकिन वो इतना तो समझ गई थी कि अगर वो सारे मिलकर राजवीर से माफी मांग लें तो शायद शिवाय उन्हें जाने दे। सारी लड़कियों ने राजवीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज हमें माफ कर दो, हम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इस नित्या की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। नित्या तो उन लड़कियों को आंखें फाड़े देख रही थी और मन ही मन कह रही थी, कितनी झूठी और मकार लड़कियां हैं, रोज खुद एडल्ट पार्टियां करती हैं, लड़कों को बुलाती हैं और एक दूसरे के बॉयफ्रेंड के साथ सोती हैं, और यहां सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हैं। सारी लड़कियां माफी मांगते हुए राजवीर के थोड़ा करीब आने लगी तो राजवीर दो कदम पीछे हट गया, फिर बोला, शिवाय। राजवीर इससे ज्यादा कुछ कहता उससे पहले ही शिवाय ने उन लड़कियों को गन पॉइंट पर कहा, पीछे पीछे हटो, मेरा सीनियर तुम लोगों के करीब आने से अनकंफर्टेबल हो रहा है, तुम जैसी घटिया लड़कियों को वो अपने करीब नहीं आने देता। सारी लड़कियां पीछे हट गई। लड़कियों में से एक लड़की ने नित्या को देखकर कहा, नित्या तुम्हारे अंदर अक्ल तो है नहीं, तुम्हारी वजह से हम भी यहां फंस गए। नित्या गुस्से में बोली, अपने आप को ज्यादा बेचारी मत दिखाओ, तुमने ही कहा था ना कि राजवीर को देखकर मुझसे रहा नहीं जाता, तुम्ही ने मुझसे 10 लाख की बेट लगाई थी ना कि मैं राजवीर को यहां तक ला नहीं सकती, और अब तुम बेट हार चुकी हो। उस लड़की को गुस्सा आया, उसने उठकर नित्या की गाल पर एक चांटा मार दिया। नित्या कहां कम थी, वो भी कपूर फैमिली की बेटी थी, नित्या ने भी पलटकर उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। देखते ही देखते वो लड़कियां आपस में ही एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगी। शिवाय तो उन्हें देखकर हंस हंसकर लोटपोट हो रहा था। शिवाय की हालत इस वक्त देखने की थी। शिवाय से अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, और हंसी कंट्रोल भी होती तो वो आज कंट्रोल नहीं करता। शिवाय को देखकर राजवीर को भी हंसी आ रही थी। शिवाय ने हंसकर राजवीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चले सीनियर, ये और पनिश करूं। राजवीर हंसकर बोला, नहीं रहने दे, अब तो ये एक दूसरे से खुद ही निपट लेंगी। थोड़ी देर में राजवीर और शिवाय दोनों उस क्लब से निकलकर हॉस्पिटल आ गए। सुबह के 4 बज गए थे। शिवाय बोला, सीनियर अब आप अपने भाई के पास रहिए, मैं चलता हूँ। शिवाय हॉस्पिटल के बाहर चला गया तो उसने अपने सामने नित्या कपूर को खड़े देखा, जिसका चेहरा थप्पड़ की वजह से लाल हो चुका था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो लड़कियों से कितनी मार पीट करके आई है। नित्या ने शिवाय की तरफ उंगली करके कहा, शिवाय रघुवंशी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने आज जो कुछ भी किया है उसका हर्जाना तुम्हें देना ही होगा। शिवाय ने नित्या की उंगली देखकर गुस्से में कहा, मुझे उंगली मत दिखाना, उंगली नीचे। नित्या ने अपनी उंगली नीचे कर ली। शिवाय बोला, क्या करोगी तुम? कुछ नहीं कर सकती। और अब मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं, राजवीर से दूर रहना। इज्जत बस लड़कियों की नहीं होती, लड़कों की भी होती है, समझी? राजवीर बहुत शरीफ है, डिस्टेंस मेंटेन करके चलना उससे। अगर मैंने तुम्हें उसके आसपास देख लिया ना, तो तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा बिगाड़ने में मुझे सेकंड नहीं लगेगा। मगरमच्छ के तालाब में छोड़ दूंगा तुम्हें, फिर करना वहां नागिन डांस। शिवाय वहां से जाने लगा तो नित्या ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, कब तक बचाओगे? राजवीर कोई चांद तो है नहीं जिसे कोई तोड़ ना सके। शिवाय कब तक बचाएगा राजवीर को नित्या के गंदे इरादों से? क्या नित्या राजवीर को पाने के लिए अपनी हदें तोड़ती जाएगी?